Hoofdstuk 1 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 1 van boek 3. In de kleine Duitse badplaats, waar vorst Tscherbatsky zich met vrouw en dochter ophield, vormde zich dadelijk, in overeenstemming met hun woning, hun naam en hun daar aanwezige kennissen, een bepaalde gezelschapskring. In dezelfde Duitse badplaats vertoefde dit jaar ook een echte Duitse prinses, ten gevolge waarvan het gezelschap zich nog vaster aaneensloot. Vorstin Tscherbatsky wenste bepaald haar dochter aan die prinses voor te stellen, en reeds de eerstvolgende dag had zij deze ceremonie verricht. Kitty had zich diep en gracieus in haar zeer eenvoudig, dat is, zeer elegant, uit Parijs ontboden zomerkostuum gebogen, en de prinses had gezegd: ik hoop dat spoedig de rozen op dit bevallig gezichtje zullen terugkeren. Zo had hier het dagelijks leven der Tscherbatskys een bepaalde richting verkregen, die het niet meer kon verlaten. Zij werden ook bekend met de familie ener Engelse lady, met een Duitse gravin en haar in de laatste oorlog gewonde zoon, met een Zweedse geleerde en met Monsieur Canu en diens zuster. Voornamelijk verkeerden zij echter met ene dame uit Moskou, Marie Eugenievna Ritschew, en haar dochter, die Kitty niet lijden mocht, omdat ze even als zij uit liefde ziek was geworden, als mede met een Russische overste, die Kitty van kinds af slechts in epauletten en uniform gekend had, maar die haar hier met zijn kleine grauwe ogen, open borst en bonte halsdoek buitengewoon komiek voorkwam, en die haar, daar men niet van hem af kon komen, zeer verveelde. Nadat alles zo een bepaalde en vaste regelmaat had aangenomen, begon Kitty zich te vervelen, en nog meer, toen de oude vorst naar Karlsband vertrokken en zij alleen met haar moeder achtergebleven was. Nu werd het spoedig haar aangenaamste bezigheid omtrent de onbekende badgasten waarnemingen te doen en gissingen te maken. Onder deze persoonlijkheden interesseerde haar vooral een jong Russisch meisje, dat in gezelschap een Russische dame, zekere madame Staal, zoals allen haar noemden, in de badplaats was gekomen. Madame Staal behoorde tot de beste kring, maar zij was zo ongesteld, dat zij niet kon gaan, en slechts op bijzonder schone dagen verscheen zij in een rolstoel aan de bron. Vorstin Tscherbatsky zeide, dat niet ongesteldheid, maar trots mevrouw Staal, terughield van de omgang met haar Russische landgenoten. Het jonge meisje daarentegen ging niet slechts madame Staal ter hand, maar was, zoals Kitty bemerkte, bevriend met alle aanwezige erge zieken, trok zich hun lot liefdevol aan en bewees hun gaarne kleine diensten. Volgens Kitty's waarneming was zij niet met madame Staal verwant, en bekleedde zij evenmin bij haar een dienstbare betrekking. Men noemde haar mademoiselle Varenka, terwijl madame Staal haar kortweg Varenka noemde. Kitty gevoelde een stille sympathie voor dat meisje, en als zij haar blik ontmoette, meende zij te bespeuren dat ook zij haar beviel. Mademoiselle Varenka scheen de eerste jaren der jeugd reeds voorbij, maar men kon haar geen bepaalde ouderdom toekennen, en zij kon evengoed 19 als 30 zijn. Bij nadere beschouwing kon men haar, in weerwil van haar ziekelijke bleekheid, eerst schoon dan lelijk noemen. Ook had zij een fraai figuur, behalve dat zij wat mager was, waardoor haar hoofd in evenredigheid van het tengere lichaam wat te groot scheen te zijn. Voor de heren scheen zij weinig aantrekkelijks te hebben. Zij geleek een schone bloem, die nog niet haar bladeren, maar reeds haar geur had verloren. Bovendien ontbrak het haar, om de mannen te behagen, te zeer aan datgeen wat Kitty te veel had, aan de moeilijk beteugelden levenslust en het bewustzijn van eigen bekoorlijkheid. Zij was altijd bezig, hoewel met dingen die volkomen vanzelf spraken, zodat men moest denken dat zij in niets anders belang stelde. Hoe meer Kitty haar gadesloeg, des te meer scheen zij haar een zeldzaam voortreffelijke persoonlijkheid toe, en des te sterker werd haar wens haar te leren kennen. De jonge meisjes ontmoetten elkander dagelijks, meer dan eens, en telkens vroeg Kitty's ogen, wie zijt gij, wat zijt gij waarlijk dat bekoorlijk wezen dat ik mij voorstel? Maar denk niet, voegde haar blik erbij, dat ik mij aan u wil opdringen. Ik bewonder u slechts, en heb u lief. En de blik der onbekende antwoordde, ook ik heb u lief. Gij zijt een zeer net, innemend meisje, en ik zou u nog meer lief hebben, als ik maar tijd had. En, inderdaad, was zij, zoals Kitty zag, onophoudelijk bezig. Nu geleidde zij de kinderen, ene Russische familie, van de bron naar huis. Dan bracht zij een pleed voor madame Staal, en wikkelde er haar in. Straks beijverde zij zich om een prikkelbare zieke te doen bedaren en te verstrooien, of zocht voor deze of gene koekjes bij de koffie uit. Kitty drong haar mama haar met mademoiselle Varenka te laten kennismaken. De vorstin, ofschoon het haar onaangenaam was, de eerste stap tot kennismaking met madame Staal te doen, won toch informaties omtrent Varenka in, en daar zij in geen enkel opzicht iets bedenkelijks vernam, naderde zij zelf het meisje, om met haar bekend te worden. Zij had daartoe het ogenblik gekozen, dat Kitty naar de bron was gegaan en Varenka bij een bakker inkopen deed. Veroorloof mij met u kennis te maken, zeide zij met haar vriendelijk slagje. Mijn dochter is geheel op u gecharmeerd. U kent mij misschien niet. Ik, oh, dat is volkomen wederkerig, antwoordde Varenka snel. Ik hoor dat u ook in Menton geweest is met madame Staal, uw tante. Ik ben met haar belsoeur bekend geweest. Nee, zij is mijn tante niet. Ik noem haar mama, maar ik ben in het geheel niet met haar verwant. Ik ben maar door haar opgevoed, antwoordde Varenka, licht blozend. Zij sprak dit alles zo eenvoudig, en de vrijmoedige en open uitdrukking van haar gelaat was zo aantrekkelijk, dat de vorstin begreep waarom Kitty met deze Varenka zo was ingenomen geworden. Op dit ogenblik kwam Kitty van de bron terug. Haar gelaat straalde van vreugde, toen zij haar moeder in gesprek zag met de onbekende. Nu, Kitty, uw lang gekoesterde wens met mademoiselle Varenka, liet deze volgen. Bekend te worden, wordt vervuld, zeide de vorstin. Kitty bloosde van blijdschap en drukte lang en zwijgend de hand harer nieuwe bekende, die ze onbewegelijk in de hare liet liggen en de druk niet beantwoordde. Maar hoewel de hand niet antwoordde, straalde toch van Varenka's gelaat een stil, blijmoedig, of schoon iets wat treurig lachje, dat haar grote, maar fraaie tanden deed zien. Ik heb het zelf al lang gewenst, zeide zij, maar gij hebt het altijd zo druk. Integendeel, ik heb haast niets te doen. Maar schier tegelijk moest zij haar nieuwe kennis verlaten, want op dit ogenblik kwamen twee kleine meisjes naar haar toe lopen. Varenka, Varenka, mama zoekt u, en Varenka moest met haar medegaan. Einde van hoofdstuk 1 van boek 3.